пока счастливее. Наши души разбрюканы, и в отфа знайдем все, а жичи застыга. Сарумажем утлёны, час ще затримав, лоно заснув зменчаний. Jest piąta rano. Jest piąta rano. Boryka się z dniem. Jeszcze nic się nie zdarzyło i już nie zdarzy się. Nasze dusze już spokojne, z jedną nogą w niebie. Więc można tak żyć, tylko o winie i chlebie. Jest piąta rano. Jest piąta rano. Jest piąta rano. Godzina, w której rośnie trawa, a myśli się starzeją. Twoje oczy koloru kawy nawet w tej chwili nie dorośleją. Co to za ręka i czemu w niej palców sześć? Ta straszna mego mózgu dręka nie da się dłużej znieść. A może to tylko nocne obamy i zginą wraz ze snem. Lecz szczypie się mocno w nie swoje ramię, a jednak boli mnie. A jednak boli mnie. Thank you. to ja, to co ja tu robię i skąd ten zestaw min? A jeśli nie ja, to co to za człowiek udaje, że jestem nim? Ta forma może niedoskonała, lecz żyje z nią parę lat. Co się nagle z tą formą stało? Czy to już ten nowy świat? Czy to już ten nowy świat? sufita. Mury niosą rozmowy jakichś ludzi o tym, że gdzieś tam się waży los niezwykle ważnych dygnitarzy. Siedzę w wannie, siedzę w wannie. Siedzę w wannie, a sufit tak biały, w swej białości niemal doskonały. Choć nieco brakuje przestrzeni, to te chwile spokoju trudno przecenić. Siedzę w wannie, myślę o tym, co powiedział pewien malarz, że to największy cud i trudno większy znaleźć, że choćbym tak siedział w tej wannie przez lata, to nie zniknę jak cukier wsypany do herbaty. Myślę o tym, co powiedział pewien malarz, że to największy cud i trudno większy znaleźć, że choćbym tak siedział w tej wannie przez lata, to nie zniknę jak cukier wsypany do herbaty. I myślę o tym, co powiedział pewien malarz, że to największy cud i trudno większy znaleźć, że choćbym tak siedział w tej wannie przez lata, to nie zniknę jak cukier wsypany do herbaty. Myślę o tym, co powiedział pewien malarz, że to największy cud i trudno większy znaleźć. Choćbym tak siedział w tej wannie przez lata, to nie zniknę jak cukier wsypany do herbaty. Kasai. Masza Natanson gdzieś tam jest. Bardzo poprosimy. Jest ona. Antoni Ziub-Gralak. DJ Efron. Max Mucha. Piotr Kołoty. Michał Bryndal. Wojtek Wagrowski. Dziękujemy bardzo. W audycji Lista Osobista w programie trzecim Polskiego Radia wprost ze studia imienia Agnieszki Osieckiej słuchali Państwo premiery ogólnoświatowej wydarzenia Wagleski gra żony. Tą burzliwą reakcją zgromadzonej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej publiczności kończymy naszą nasze spotkanie ze słuchaczami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Dodajmy, że koncert Waglewski Grażynie przygotowali Przemysław Nowak, Jacek Gładkowski i Zofia Sylwin. A kilka, 8 czy 7 lat przed premierą oryginału tego albumu, w tym samym studio, w studio, które wówczas było jeszcze studiem M1, a nie imienia Agnieszki Osieckiej, Wojciech Waglewski po raz pierwszy zaśpiewał. W słońcu mierzę świat, karkołomnym będę mlad. W ustach krąży dymu smak, ja płonę, ja płonę, o ja płonę. Wchodzi człowiek, mówi mi, na ulicach gwałt krzyk. Idzie nowe, całe we krwi, ja płonę, o ja płonę. Chcecie wojny, a ja chcę żyć. Ja się nie chcę z nikim bić. Macie wszystko, nie mam nic. Ja płonę, ja płonę, ja płonę. Pozostawiam tylko czarną sadę swą. ciągle głowę mam, gdy zasypiam, czuję go. Język ognia, który liże moją dłoń, chcę być do mnie, o tym wiem, ale we mnie jeszcze płonie gniew. Chcę być do mnie, o tym wiem, a więc muszę w sobie spalić cały gniew. A kiedy na 30-lecie grupy WW zespół postanowił wydać zbiór wszystkich swoich dotychczasowych albumów, okazało się, że płyta ze środy na czwartek zaginęła. Nie ma oryginalnej taśmy matki. Wtedy pieczołowicie zgrano z niegranego wcześniej winylowego albumu całość, żeby wydać raz jeszcze. A ponieważ album rozpoczyna się od podwójnej części pierwszej i części drugiej opowieści o Ginie, a jest to jeden z moich ulubionych utworów WW z przyczyn wysoce subiektywnych, to będzie klamra pozostałej części dzisiejszej listy osobistej. Oto część pierwsza. W daleki świat, za siódmą górą, za siódmą rzeką, dokonam czynów, o których echo opowie. Opowie. Dziś jedną z gwiazd supergrupy Wojciecha Waglewskiego był Antoni Ziut-Gralak, członek także kolektywu Tie Break. Kolektywu, który niedawno wydał płytę, na której pożegnał, a rocznica smutna upłynęła niedawno, Andrzeja Przybielskiego. Andrzej Przybylski był także członkiem grupy Niemen, tej, w której grał m.in. Antymos Apostolis, który jutro, jak już wypucujemy szmatką i odkurzymy osiecką, rozpocznie próby do koncertu, który jutro wieczorem, przypomnę, materiał z płyty Światy Równoległe, jutro Apostolis Antymos i przekazanie gitary, którą podarował nam naszą świąteczną aukcję zwycięzcy, to uroczystość odbędzie się przed koncertem, a nie na scenie. Płyta grupy Niemen nagrana w ówczesnym RFN-ie, czyli Niemczech Zachodnich, i utwór, który zajął drugie miejsce w plebiscycie na 95 lat Polskiego Radia, choć oczywiście nie w tej wersji. but most people are of good will. I, thanks to them, believe that as Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.